złotych za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do poniedziałku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem na południu kraju. Zbliżają się chłody, powodzianie proszą o gazowe ogrzewacze. Dziś premiera nowej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja. Gwiazdy sceny muzycznej połączyły siły, żeby pomóc ofiarom powodzi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla regionów południowych i południowo-zachodnich. Najsilniejsze porywy wystąpią w obszarach podgórskich Karpat. Synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek zapowiada, że pogoda pogorszy się w całej Polsce. W całym kraju zauważymy porwisty wiatr do około 40-50 km na godzinę. Na południu wiatr osiągający do 90 km na godzinę. W całym kraju może popadać przelotnie deszcz, mogą pojawić się także burze. W rejonach podgórskich Sudetów porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Powodzianie są zaniepokojeni coraz chłodniejszymi nocami. Synoptycy zapowiadają jesienną aurę. Poszkodowani przez powódź tłumaczą, że nie chodzi o to, że zmarzną, ale o spadek wydajności urządzeń osuszających zalane wodą mieszkania. W Kłodzku jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Hałas taki to osuszacze? Tak, tutaj same osuszacze muszą być i na grzewidnicę muszę załatwić drzwi, żeby zamknąć, żeby tu było ciepło. Dzięki Bogu klatka zalana, także no, było 1,20 m. Ja pytam panią, co będzie, jak zimno przyjdzie, a idzie. Jutro, pojutrze już ma być naprawdę zimno. No, to dramat, no dramat, bo ludzie faktycznie nie mają się gdzie podziać, niektórzy w ogóle siedzą w tych zalanych mieszkaniach. Dawid Knych, zajmujemy się pomocą humanitarną. Panie Dawidzie, zimno się zaczyna robić. Na tą chwilę mamy niewielkie ilości nagrzewnic elektrycznych. Nagrzewnic gazowych tak naprawdę w ogóle nie mamy. A pamiętajmy o tym, że prąd w tych mieszkaniach nie wiadomo kiedy zostanie uruchomiony. Powodzianom potrzebne są ogrzewacze, najlepiej gazowe, bo nie wszędzie udało się przywrócić energię elektryczną. Powiat Nyski ma plan odbudowy. Wśród najważniejszych punktów bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, powstanie nowego szpitala w Nysie oraz nowej komendy straży pożarnej. Plan zaprezentował starosta Nyski Daniel Palimonka. Jest to kompleksowy plan działań powiatu, który ma pomóc w powrocie do normalności po powodzi. Uwzględnione zostały w nim rozwiązania, które pozwolą uchronić powiat przed wystąpieniem podobnego kataklizmu w przyszłości, mówi Daniel Palimonka. Skupiamy się na kilku elementach. Pierwsze to jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Tu jasno i czytelnie chcę podkreślić. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie walczyli o kanał ulgi dla Nysy, żebyśmy nie mieli zbiorników na morze, która chroni morów, i na ścinawce, która chroni korfantów, i żebyśmy w szybkim tempie nie poznali nowego, jeszcze raz powtarzam, nowego systemu obwałowań dla Głuchołaz i Nysy. W planie odbudowy znalazły się także drogi i kwestia naprawy uszkodzonych mostów oraz reorganizacja placówek oświatowych, które ucierpiały w wyniku powodzi. Premiera nowej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja dziś w programie 19:30 na antenach Telewizji Polskiej. Największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej połączyły siły, żeby pomóc ofiarom powodzi w ramach akcji TVP Razem dla Was, wspartej przez Polskie Radio. Utwór nagrano w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Sprawiłbyś, pamiętam, że moja i twoja nadzieja uczyni realnym krok w murach. W akcji Telewizji Polskiej Razem dla Was wspólnie zaśpiewali m.in. Kasia Kowalska, Kaja, Reniusi Zbowska, Małgorzata Ostrowska, Tomasz Organek, Natalia Kukulska, Mela Koteluk oraz Andrzej Piaseczny. Polskie Radio wspiera akcję, angażując się w promocję piosenki i pomoc ofiarom powodzi. Premiera teledysku odbędzie się w programie informacyjnym 19:30 w TVP1 i TVP Info, w kanałach online Telewizji Polskiej i serwisie streamingowym TVP VOD. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy także burze. W czasie burz i w górach silny porywisty wiatr, w partiach szczytowych jego prędkość może dochodzić do 120 km na godzinę. Od 16 stopni nad samym morzem do 19 w Wielkopolsce, 20 na Dolnym Śląsku i 22 w centrum i na Podkarpaciu.

trochę disco na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Disco 2000 to grupa Pulp. Podobny okres i podobne miejsce do The Cure, o których dziś mówimy, a zupełnie inaczej jednak się te oba zespoły zestarzały. O to też Państwa chętnie zapytam i o tym porozmawiam. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl to nasz adres mailowy. Naszym tematem numer jeden muzycznym dziś oczywiście nowy singiel The Cure, na którego premierę czekamy i wspominamy koncerty. Pojawiła się już Ostrawa, pojawiła się Łódź i czekamy na kolejne wiadomości. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznicą rynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze, żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. No właśnie, bo to nasza płyta tygodnia, więc zatrzymajmy się na chwilę i porozmawiajmy o niej. To Kasia i Błażej, czyli najnowsze wydawnictwo, pierwsze wydawnictwo tego duetu Katarzyny Nosowskiej i Błażeja Króla. Oboje byli oczywiście członkami tej ekipy, która nagrywała nową wersję Mojej i Twojej Nadziei, którą będzie można już dziś usłyszeć. My natomiast w związku z tym, że jest to nasza płyta tygodnia, rzecz jasna mamy dla Państwa jeszcze kilka kopii, więc proszę pisać dobrego dnia, @polskieradio.pl. Czekają na chętne i jeszcze być może jutro coś się znajdzie, więc niewiele zostało, proszę koniecznie się zgłaszać. Dziś przygotowując się do naszego spotkania i rozmów o The Cure, myślałem o spadkobiercach i spadkobierczyniach tego zespołu, kto czerpie garściami z ich twórczości. Myślę, że jest to długa lista, do której na pewno zaliczyć można Sevdalizę, zwłaszcza w tym utworze High Alone. Whisper soft porcelain. Careful and restrained. To seek is to find me. We would die if we'd walk the same. I'm high. zjawiskowa. Sewda Liza na antenie Trójki na 17,5 minuty po godzinie 10. Piknik naukowy zbliża się do nas wielkimi krokami, bo o 10.30 przypomnijmy, usłyszymy się z Moniką Suszek, która kolejne zagadnienie naukowe, mówiąc najogólniej, nam zaproponuje. Tymczasem do 93 roku się cofamy, kiedy to w paryskim Zenicie, to w zasadzie 92 nawet, bo w tym roku wystąpili dla paryskiej publiczności panowie z grupy The Cure, a w 93 roku w październiku opublikowali płytę, która została zarejestrowana podczas tego występu. Charlotte Sometimes to utwór, który dziś dla Państwa wybrałem i to jest też element pewnego trójkowego plebiscytu, o którym kilka słów za chwilę powiem. Tak, w paryskim Zenicie już ponad 30 lat temu brzmiał zespół The Cure na żywo. Natomiast to jest utwór, który jest istotny również dla słuchaczy Trójki, jak się okazało 8 lat temu podczas plebiscytu, w ramach którego Państwo wybierali te najważniejsze. Jakie jest miejsce pierwsze, to oczywiście można sprawdzić w internecie na stronie Trójki. Natomiast ja jeszcze taką utrzymam trochę. Utrzymam napięcie i do samego końca się się z tym wstrzymam. Natomiast to było miejsce 11, czyli Charlotte Sometimes w wersji oczywiście, tak jak wspominałem, live z paryskiego Zenitu. I do The Cure jeszcze będziemy wracać. Przypomnę, dziś po 13 polskiego czasu nowy singiel, na który czekamy. A skoro o nowych singlach mowa i w ogóle o tych postaciach, które są istotne w tym tygodniu muzycznie dla nas, no to również Natalia Schroeder i Mela Koteluk występowały podczas nagrań nowej wersji Mojej i Twojej Nadziei. I te dwie artystki również zaprezentowały swój właśnie najnowszy singiel wspólnie nagrany, zatytułowany Zwierzęta Nocy. Moje nie w mych rękach. Pamiętam jak skasły mi oczy, ten wąski kadr, świat po staremu życie to. Wśród zwierząt nocy liczę dni na palcach przed fantem. Taką noc jak teraz wiem, że nie da, nie ma. Nie dam już się złapać w tamten sklep. To ostatnia lekcja, nic nie tu nie. Liczę dni na palcach przed fantą. Taką noc jak teraz wiem, że nie da, nie ma. Nie dam już się złapać w tamten splot. To ostatnia lekcja, nic mnie tu nie czeka. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego za wydane 1000 zł na produkty w promocji zyskaj 100 zł na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. A więc wojna. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdzierających się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polonceni, zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Nogi muszą być wolne dla wojska! Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Ła! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Jak u ciebie czysto. To mój nowy odkurzacz Samsung Bespoke Jet. Jestem absolutnie zakochana. Aż tak? Powiedz o nim coś więcej. Patrz, pojemnik na kurz. Sam się opróżnia. Odkładasz odkurzacz na stację czyszczącą, naciskasz i już. Robi wrażenie. A jaki skuteczny. Bez problemu poradził sobie z sierścią tofika na kanapie i dywanie. Rzeczywiście, jest go za co kochać. Odkurzacz Samsung Bespoke Jet. A ty za co go pokochasz? Żegnamy reklamy. Już prawie 10:30 na zegarach. Piknik naukowy. W związku z tym oczywiście o nauce będziemy rozmawiać, bo dziś czwartek, 26 dzień września i tematem pikniku naukowego dzisiejszego jest biodegradowalny filtr do mikroplastiku, nad którym trwają prace. Pracują nad nim naukowcy z SGGW w międzynarodowej współpracy. Filtr przyciąga cząsteczki plastiku PET i można go zastosować w każdym zbiorniku wodnym. Jak zawsze, szczegóły zna Monika Suszek. To ma być filtr, który ma działać jak magnes, ale zamiast opiłków metalu przyciąga plastik, a ten szczególnie jest niebezpieczny podczas prania odzieży, bo to wówczas może uwalniać się nawet 50 tysięcy mikrowłókien. Szczególnie dużo jest ich uwalnianych podczas prania odzieży z popularnego polaru, czyli materiałów poliestrowych. Takie wnioski płyną z eksperymentu, który przeprowadzili inżynierowie z SGGW. Przefiltrowali i zbadali wodę, która jest wylewana z pralki po praniu, mówi koordynator projektu profesor Adam Ekielski z Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW. To jest zatrważające, ale de facto po kilkudziesięciu praniach mamy tam około 5% mniej polara, czyli materiału w tym. Zresztą to można zauważyć, jeżeli wielokrotnie pierzemy, to po iluś latach ten polar robi się coraz cieńszy, słabszy, no gdzieś to musi wyjść. No a wychodzi do kanalizacji, gdzie w dużej części oczywiście jest zatrzymywane przez filtry w oczyszczalniach ścieków, ale spora tego część ucieka. Ucieka do przyrody, do otoczenia. Materiał uwalniany w trakcie prania przenoszony jest przez system kanalizacji do oczyszczalni ścieków. Jednak oczyszczalnie ścieków w wielu przypadkach nie są przystosowane do wychwytywania mikro i nanocząsteczek plastiku. Dlatego zespół profesora Ekielskiego podjął się próby opracowania filtra do mikroplastiku. Mamy filtr, który pływa po wodzie. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteśmy nad morzem, mamy bojki, które często się pojawiają tam i do tej bojki przymocowany jest kawałek naszego filtru. Kawałek to znaczy, będzie to 2 metry, 3 metry kwadratowe i on jest unoszony, ponieważ przepływający wokół niego woda niesie z sobą również prawdopodobnie cząsteczki mikroplastiku, więc te cząsteczki na zasadzie adsorpcji, czyli przywierania do powierzchni naszego filtra, są zatrzymywane. Ponieważ jest to filtr biodegradowalny z założenia, po zatrzymaniu tych cząsteczek plastiku no już nie jest biodegradowalny, bo zawiera w końcu te cząstki plastiku, które zostały zatrzymane, w pewnym momencie musimy z nim coś zrobić. No na razie koncepcja jest taka, zatrzymaliśmy się na tym, że będziemy go palić. I tak to jest dużo lepsze niż te cząsteczki, które swobodnie sobie pływają i w niekontrolowany sposób gdzieś tam przenikają do ścian komórkowych, do organizmów żywych itd. W przypadku wysuszonego osadu z oczyszczalni i odrzuceniu większych kawałków plastiku okazało się, że w prawie połowie masy, która pozostała, znajdował się właśnie trudny do odfiltrowania plastik. Ale na tym nie kończy się praca naukowców. Próbujemy wzmocnić, to znaczy zastosować ten filtr tak, żeby aby jego pojemność była jak największa, a jednocześnie skuteczność. Wiemy, że możemy stosować go i wychwytuje polistyren, polietylen, polichlorak winylu. Spróbujemy dla innych tworzyw. No i drugim problemem, który mamy, to jest umieszczenie naszego filtra na stabilnej platformie. Sam materiał jest dość kruchy, wobec tego trzeba zanurzyć go, zatopić w jakiejś takiej siatce, która by stabilizowała i nie dopuszczała do dezintegracji, na przykład przez fale morskie, albo w ogóle przez falowanie wody, a jednocześnie nie tracił swojej właściwości, no bo w tym momencie no, tracimy główną zaletę naszego materiału. W przyszłości wynalazek może być zastosowany w każdym zbiorniku wodnym, a nawet pojawił się pomysł na zastosowanie go również w pobliżu odpływów zlewów w domach. Piknik naukowy powróci o stałej porze. Oczywiście my zachęcamy do tego, żeby śledzić i słuchać, ale także zaglądać do podcastów Polskiego Radia, bo tam wszystkie odcinki poprzednie, jeżeli mieliby Państwo ochotę, można odsłuchać, do czego zachęcamy. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Rozmawiamy o The Cure dziś, bo to jest dzień premiery nowego singla, wyczekiwanego bardzo. 13 godzina czasu polskiego, to będzie ten moment, na który wszyscy czekamy. Tymczasem The Afghan Whigs w Trójce. Not too proud to roll on the

14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Parę słów o pociągach od Jakuba Skorupy, to my teraz w takowy wsiadamy i wybieramy się do Gdyni. Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na audycję zaprasza sponsor Energa z Grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Fajny film. Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bo Trójka jest patronem tej edycji, 49. już edycji filmów fabularnych, Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, a na miejscu silna reprezentacja programu trzeciego. Między innymi jest tam Ryszard Jaźwiński, który rozmawia z najróżniejszymi osobami związanymi ze światem polskiego kina. Dzień dobry. Dzień dobry, oczywiście jestem w Teatrze Muzycznym i dzisiaj z wielką przyjemnością witam kolejnego gościa festiwalu, który dojechał do nas dopiero wczoraj, Magnus von Horn. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, autor filmu Dziewczyna z igłą. No właśnie tak to się dzieje na festiwalu, że większość gości nie może być z nami od początku do końca, więc tak wpada, prezentuje swoje filmy, wypada. Z jakimi wrażeniami jesteś po wczorajszym dniu, bo to był ważny. Ważny dla ciebie film. Dzień. Film i dzień. Film też, tak. Super, jestem bardzo zadowolony. Pełna sala, ale też jakoś odczuwałem reakcję po seansie, rozmowa z publicznością. Było mega ciekawe i czułem, że film jakby resonuje. Mhm. I konferencja prasowa też była bardzo ciekawa. Tematy, które ludzi biorą z filmu, jak interpretują, jest bardzo ciekawe. No właśnie, tutaj trzeba zauważyć, że to jest film, który wyróżnia się w konkursie głównym, bo jedyny właściwie zrealizowany w całości w języku duńskim. To jest koprodukcja polsko-duńska, prawda? Tak. No właśnie, ale mamy też filmy w języku białoruskim, mamy filmy w języku ukraińskim, więc tutaj ta różnorodność w konkursie głównym w tym roku jest duża. Skąd do ciebie przyszła ta historia? Bo to jest film, o czym się dowiadujemy z napisów końcowych, film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z Kopenhagi z początku XX wieku. Dokładnie. Przyszła do mnie jakieś 4-5 lat temu współscenarzystka Line Langbeck i producentka Malene Blenkow z Danii z takim pomysłem, żebym reżyserował film na podstawie historycznej postaci Dagmar Öveby. I to mnie strasznie zaciekawiło, bo jakoś strasznie bałem się tego pomysłu i czułem, że mogę spełnić tu jakieś marzenia, które zawsze miałem, żeby próbować robić horror po swojemu, bo czułem ogromny jakiś lęk do tego pomysłu, bo sam mam dzieci, ale było wiele młodsze wtedy i jakiś mój lęk związany z tym, co bym zrobił, jak coś by z nimi się stało. No tak, bo to też jest opowieść o dzieciach, o niemowlętach. Dokładnie. Więc chciałem używać ten jakiś mój lęk w kreatywny sposób i też czuję, że często tak gdzieś działam i to jest jakieś paliwo twórcze też dla mnie. I oczywiście ważne było dla mnie, żeby wziąć to opowiadanie i też podłączyć do Polski, bo tu ja mieszkam i już jestem jakby też Polakiem, po prostu mam obywatelstwo. I też kręciłeś przede wszystkim w Polsce ten film. No dokładnie, tak. I właśnie dlatego jakby przeprowadzić ten film też do Polski, bo nie tylko, żeby kręcić go w Polsce, ale też cała moja kreatywna jakby ekipa i ekipa filmowa tutaj. Współpracownicy, tak. Jak operator, producent, przede wszystkim. Znakomite absolutnie zdjęcia Michała Dymka. Tak. Przepiękne. Bardzo ładne. A co, dodajmy, film jest też szczególny i też się wyróżnia z tego powodu w tym roku tu w konkursie, bo jest czarno-biały. Skąd, no tak. Skąd ta decyzja? No bo to jest film z czasów czarno-białych. No, kolory też wtedy nie, ludzie nie, znali. Nie istniały wtedy. Nie, aha, no, taką masz interpretację. No znaczy wszystkie obrazy, które my mamy, jakby, które są, reprezentują ten czas w naszych, aha, głowach, są czarno-białe. Mhm. Więc chcieliśmy się inspirować tymi obrazami. Jeśli to byłby film, który jakby o renesansie, powiedzmy, o malarzu, to, aha, byłby w kolorze na pewno. Jasne. No tak, to jest film, który naprawdę zachwyca nas tutaj festiwalową, na razie publiczność, wieloma rzeczami, ale musimy koniecznie wspomnieć o dwóch aktorkach w dwóch głównych rolach. O Trine Dyrholm, mojej ulubionej duńskiej aktorce, to już nieraz wspominałem, że gra drugoplanową rolę w twoim filmie, właściwie obok Madsa Mikkelsena, jedna z tych najbardziej znanych duńskich aktorek, no ale też znakomita jest absolutnie dziewczyna w tej głównej roli, czyli Vic Carmen Sonę. Jak ją znalazłeś? Chciałeś z nią pracować? Jak to było? No, znaczy, jak zacząłem szukać aktorek w Danii, to jak tylko widziałem jej zdjęcia, ona ma jakąś urodę, jedyna aktorka, moim zdaniem, w Danii, która jakby wierzy, że ona by pracowała w fabryce w Kopenhadze 100 lat temu. Cała reszta wygląda zastrowa. Aha. I to może dobrze świadczy o tym kraju, ale ona coś takiego ma, że wierzy, że ten film, że to nie jest tu i teraz. Mhm. I też ma coś wyjątkowego. Czyli taką urodę z przeszłości. Tak, trochę, tak? Taką urodę, która mi pasowało po prostu. Tak. Ale też ma takie emocje, rejestr emocjonalny, które też jakby mi przypomina i coś dzikiego, które mi pasowało do tego świata, które tak bardzo w pewnym sensie się różni od naszego, czy na początku filmu. I oczywiście zaczynamy odnaleźć podobieństwa do naszego społeczeństwa, czy do współczesnego świata, ale na początku ma to być naprawdę jakby oddalony świat i, aha, ona pasuje do tego świata po prostu. I też bardzo angażowaną jest aktorką i przez 2 lata przed tym, że zaczynaliśmy kręcić ten film, to gdzieś byliśmy w współpracy, czytała to, co my piszeliśmy i tak dalej. Oczywiście festiwal w Gdyni to nie pierwszy dla ciebie i dla dziewczyny z igłą festiwal. Przypomnę, że pokazywałeś już dziewczynę w konkursie głównym tegorocznego festiwalu w Cannes. Kiedy zobaczymy film w kinach w Polsce? W koniec stycznia. Czyli przyszły rok, tak, początek. Przyszły rok, dokładnie. Myślę, że lubisz festiwal w Gdyni, bo praktycznie jak przyjeżdżałeś tutaj z każdym filmem, nawet na początku z tymi krótkimi wyjeżdżałeś z, tak, nagrodami, masz na koncie 2 nagrody za reżyserię w konkursie głównym, czyli i za Intruza, i za Sweat. Jak będzie za trzecim razem, dowiemy się w sobotę wieczorem. Zobaczymy w sobotę. No. Wtedy poznamy wszystkich laureatów festiwalu. Na razie polecamy absolutnie wszystkim słuchaczom Trójki. Dziewczynę z igłą Magnusa von Horna. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Na relację zaprosił sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na audycję zaprosił sponsor Energaz Grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A my oczywiście wracamy do tematu The Cure na samo zakończenie tej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę 11:00, to sięgnijmy po The Last Day of Summer.